Bana öyle bakma bacım, küstüm sana, küstüm sana bacım. Sendin başımın tacı, küstüm sana. Senedin başımın tacı bacım, küstüm sana. Daha bakmam, tövbe olsun. Bakarsam gel, benzem solsun bacım. Bırak sultan yetim ölsün, küstüm sana. Küstüm sana, bakma bana. Sen benim dert ortağımsın, bu dünyada tek varımdan bacım. Serimi otlara yaktın, küstüm sana. Serimi otlara yaktın bacım, bacım, küstüm sana.